الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ سورہ اعراف کی تفسیر چل رہی تھی اور فی الحال ان 160ویں آیت کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا. اس میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جس وقت ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا. تو اس میں بات چل رہی تھی کہ کسی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے سوال کرنا، دعا کی درخواست کرنا یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. اور یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ پر عدم توکل یا عدم اعتماد کی علامت نہیں ہے، اس میں شرک کا کوئی تصور نہیں ہے. پانی طلب کرنا، یقینی سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کنواں کھودنے میں ماہر تو تھے نہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ دراصل اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر بارش برسائے یا ہمارے پانی کے لیے کوئی وسیلہ قائم فرمائے. گویا کہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ دینے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی ہے، لیکن اللہ تعالی چونکہ دنیا میں کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی موجود ہیں، ہم ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے ہمیں نواز دے گا. یہی تصور رکھ کر اگر آج کے دور میں بھی کوئی کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہو کر اور دعا کا طالب ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا. اور جیسے ہم کل عرض کر رہے تھے کہ طلب امداد دو طرح کی چیزوں کی ہوتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ما تحت الاسباب کہلاتی ہیں، یعنی سبب کے ساتھ، سبب کے تحت آتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ مجھے شفا دیں، کوشش کریں، تو وہ اصل میں ڈائریکٹ شفا نہیں مانگ رہا بلکہ دوائی طلب کر رہا ہے اور ڈاکٹر اس کو دوا دے دیتا ہے. تو اس قسم کے امداد میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کسی سبب اور ذریعے کے ذریعے امداد کی جائے یا دنیا میں اس امداد کا ذریعہ مقرر ہو. جیسے ہم پیسے مانگ لیتے ہیں یا تھوڑے 500 روپے دینا مجھے ضرورت ہے، کسی نے 500 دے دی، تو یہ بھی ایک امداد کی صورت ہے، لیکن ما تحت الاسباب آتی ہے کہ ایک سبب اختیار ہو سکتا ہے. اور ایک مدد ہوتی ہے ما فوق الاسباب، یعنی ایسی مدد کے جس کے لیے دنیا میں بظاہر کوئی سبب نہیں ہوتا. تو کیا غیر اللہ سے اس قسم کی طلب امداد بھی جائز ہے؟ مثال کے طور پر ہم کسی سے کہیں کہ جی ہمیں شفا دے دیں اور وہ ڈاکٹر وغیرہ نہیں ہے، تو کیا اس طرح شفا مانگنا، یا ہم کسی کے پاس جا کر کہیں کہ جی آپ ہمیں بیٹا دے دیں کہ ہماری حاجت ہے، ہمیں بیٹا دے دیجیے، کیا اس طرح بیٹا طلب کرنا جائز ہوگا غیر اللہ سے؟ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ سامنے والا مجھے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا تو یہ دے سکتا ہے، اور بیٹا طلب کرنا یا شفا طلب کرنے میں عقیدہ یہی ہو کہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹا مانگیں گے تو یہ جیب سے ایک بیٹا نکال کر ہمیں دے دیں گے یا بیٹا بنا کر ہمیں دے دے گا یا اپنے پاس سے ہمیں شفا دے دے گا، بلکہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہمیں بیٹا عطا فرما دے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا، ہمارے مشکلات کو دور کرے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی مقرب بندے کے پاس جا کر اپنی حاجت پورا کرنے کی درخواست کی جائے اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر بڑے سے بڑا نبی بھی ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا، اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو کچھ یہ اگر بالفرض دیں گے بھی تو صرف اللہ کی عطا سے دیں گے، اللہ ان کو اپنے اس کے لیے وسیلہ بنا دے گا، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. اب اس میں پھر دو سوچیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا، اور دوسرے صورت یہ کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی نعمت، ایک ایسا تصرف دیا ہے جس کو یہ اختیار کریں گے یا اس کو استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میں نعمت عطا فرما دے گا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، پیچھے بات گزر چکی ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھیں، اور کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے تو کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا. تو یقینی سی بات ہے جب لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی، تو دور دراز سے لوگ جمع ہو جاتے ہوں گے، جیسے آج کل بھی ہے، سن کر جمع ہو جاتے ہیں اور آپ اس معجزے کا اظہار فرماتے تھے. اب یقینی سی بات ہے بینائی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کوڑ کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا کے بغیر ایسا کرتے تھے فوراً کافر و مشرک ہو جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعمت سے نوازا تھا, اور یہ ما فوق الاسباب ہے لوگوں کا یہ طلب کرنا, کیونکہ کچھ سبب ذریعہ تو نہیں تھا, ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی, ایسا تو نہیں کہ دوائی دے رہے ہوں. معلوم یہ ہوا اگر صحیح عقیدے کے ساتھ ما فوق الاسباب امور میں بھی طلب امداد کی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا, خود قرآن سے ثابت ہے, اور قرآن شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے, شرک کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا. لہذا یہاں پر بھی قوم نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی طلب کی. اب جیسے میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کنواں کھودنے میں ماہر تو تھے نہیں, یقینی سی بات ہے کہ قوم کے دو ہی نظریے ہوں گے, یا تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی برکت سے بارش برسائے گا, یا ان کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا ہے, ایک نعمت عطا فرمائی ہے, موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو استعمال کر کے ہمیں پانی دے دیں گے. لیکن حقیقتاً پانی دینے والی ذات اللہ کی ہوگی اور وسیلہ موسیٰ علیہ السلام بن جائیں گے. اور ایسے ہی ہوا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف, اِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ, جس وقت ان کی قوم نے آپ سے پانی طلب کیا. کیا وحی کی؟ یہ اَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, کہ آپ اپنی عصا کو پتھر پر مارے. فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا, تو اس سے یعنی اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. جیسے آپ نے عصا مبارکہ مارا 12 چشمے جاری ہو گئے, لوگوں کی حاجت پوری ہو گئی, وسیلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے, اور کوئی شرک ثابت نہیں ہوا. یہ عین اسلامی عقیدہ ہے, مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر بڑے سے بڑا نبی بھی کچھ عطا نہیں فرما سکتا. اللہ نے حکم دیا, موسیٰ علیہ السلام نے عمل کیا, یہ پانی بھی حقیقتاً اللہ نے عطا فرمایا, اللہ ہی دینے والا ہے, لیکن وسیلہ اس کے مقرب بندے بن سکتے ہیں. ان صحیح قیودات کا لحاظ رکھ کر اگر کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں التجا کی جائے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہوتا. قد علم کل اناس مشربہم, بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنے پانی کے مقام کو, پانی پینے کے مقام کو, اپنے گھاٹ کو پہچان لیا اور اس مقام پہ پہنچ گئے اور پانی پینے لگے. وغللنا علیہم الغماما, اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ احسانات کا بیان شروع فرمایا کہ ایک تو ہم نے ان کو پانی کے چشمے جاری کر کے دے دیے, دوسرے ان کو گرمی محسوس ہوئی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی, آپ نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کر دیا تھا جو اس بنی اسرائیل پر سایہ کر کے رکھتا تھا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, اور ہم نے ان پر من اور سلوا نازل فرمایا. یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ من اور سلوا یہ مطلب بٹیر کو کہتے ہیں, اور آسمان سے ایک شبنم کی قطروں کی مثل ایک میٹھا سا مادہ اترتا تھا, اسے کھاتے تھے, یہ من اور سلوا تھے. اور اللہ نے فرمایا کہ کلو من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ تم ان چیزوں ان چیزوں میں سے پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسهم یظلمون, اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے, کیونکہ آگے ان کا ظلم کا بیان ہے کہ اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود ایک صحیح اگر مروت کو رکھتا ہے, اگر کوئی شخص صحیح شعور رکھتا ہے, اگر واقعی وہ کمینے پن میں مبتلا نہ ہو تو اپنے محسن کا احسان مانتا ہے, اس کا حکم تسلیم کرتا ہے, اس کی نعمتوں کو پیش نظر رکھ کر ہر ایسے امر سے بچتا ہے جو اس کی ناپسندیدگی والا ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ نے اتنی نعمت ان کو عطا فرمائی, یہ نافرمانی پر مصر رہے اور ان پر عذابات نازل ہوئے. لہذا آگے اس کا بیان ہوا کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب کہا گیا ان کے لیے کہ تم اس بستی میں سکونت اختیار کرو. اس کے بارے میں اختلاف ہے, ایک قول مصر کا بھی ہے کہ مصر کی بستی میں ان کو کہا کہ تم اتر جاؤ. وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور تم اس بستی میں سے جس مقام سے چاہو کھاؤ پیو. وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور تم حِطَّةٌ کہو. حِطَّةٌ کا مطلب یہ ایک مطلب کلمہ طلب مغفرت تھا کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے. وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو, یعنی جھک کر داخل ہو جاؤ. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ, اور ہم مغفرت فرما دیں گے, بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم فرمایا کہ اس بستی میں جب داخل ہو تو حِطَّةٌ, یعنی طلب مغفرت کے کلمات کہتے ہوئے داخل ہو, جھک کر داخل ہو تو اللہ کا مزید یہ کرم ہوگا کہ تمہاری تمام خطاؤں کی بخشش فرما دی جائے گی، سنزید المحسنین، اور ہم نیک عمل کرنے والوں کو عنقریب زیادہ دیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم، تو انہوں نے تبدیل کر دیا قولا قول کو، کن لوگوں نے؟ ظلموا منہم، ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ قول کو کس سے بدل دیا؟ غیر الذی قیل لہم، اس قول سے جو اس قول کے غیر سے جو ان کو کہا گیا تھا۔ یعنی ان کو یہ کہا تھا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن اس قوم میں سے جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اس لفظ کو اس لفظ سے بدل دیا جو پہلے والے کا غیر تھا، تو یہ کہتے ہوئے داخل ہوا حنطتن، گندم گندم گندم کہہ کر داخل ہوئے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ، تو ہم نے بھیجا ان پر آسمان سے عذاب اس سبب سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یہ بھی ظلم ہے، یہ اپنی جان پر ظلم ہے، کوئی اللہ تعالیٰ پر ظلم نہیں ہے، اور جو ظالم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوتا ہے۔ پچھلی قوموں پہ عذاب نازل ہوا، اس امت پر اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی برکت سے ہم اجتماعی عذاب کا شکار نہیں ہوں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم توبہ نہیں کرتے اور اللہ ناراض ہوا تو آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اجتماعی عذاب کی انشاءاللہ کوئی صورت اب نہیں ہوگی۔ آگے شاد فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان یہودیوں سے سوال کریں اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر تھی۔ یہ دراصل سوال کرنے کا مقصود یہ تھا کہ یہود جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے تھے، آپ کی اتباع نہیں کرتے تھے، آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، تو توبیخن ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر حکم ہوا کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ اس قوم نے کیا، وہ بھی ان کے آبا و اجداد تھے۔ تو گویا کہ یہ سمجھانا، اس میں سوال میں یہ سمجھانا مقصود تھا، یہ ان پہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جو آج تم میری نافرمانی کر رہے ہو، مجھ پہ ایمان لے کر نہیں آ رہے ہو، اور تم میرے یہ اس طرح مطلب تکذیب کر رہے ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارے بڑے بھی پہلے ایسے کرتے رہے ہیں، تو اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو جیسا ان کا انجام ہوا ایسا پھر تمہارا انجام بھی ہوگا، تو ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو، اس لیے سوال کرنے کا حکم ہوا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، آپ ان یہودیوں سے بستی کے بارے میں سوال کریں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو دریا کے کنارے پر تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جس وقت وہ ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ رہے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا، جس وقت کہ اس ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن تیرتی ہوئی آ جاتی تھیں۔ یہ پہلے بھی بات گزر چکی ہے، یہ قوم کون سی تھی، اہل مدین بھی کہلاتے ہیں، اہل ایلا بھی، اور بہت سارے اس کے اقوال ہیں۔ تو یہ قوم بہرحال ایک بنی اسرا یہودیوں کی ہی قوم تھی، اور ہفتے کے دن ان کے دریا میں بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، لیکن ہفتے کے دن شکار کی ممانعت تھی، باقی چھ دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ بہت ہی کم مچھلیاں ہوتی تھیں۔ تو ان کے جو نافرمان تھے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم اس دریا سے نالیاں نکالتے ہیں، اور یعنی جمعے کے دن، اور گڑھے بنا دیتے ہیں آگے، جب ہفتے کا دن آئے گا تو ہم اس نالیوں کا پانی کھول دیں گے، مچھلیاں تیرتی ہوئی گڑھے میں آ جائیں گی، ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، پھر اتوار کے دن ہم نالیوں کو بند کر، ہفتے کے دن یعنی جب اینڈ آئے گا تو بند کر دیں گے، اتوار کے روز ان پھنسی ہوئی مچھلیوں کو شکار کر لیں گے۔ تو یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مقابلے میں ان کا قیاس تھا تو مردود تھا، اور ارادہ بھی نافرمانی کا تھا، تو ان کی قوم میں تین گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو یہ تھا جو شکار کرنے کے لیے تیار تھا، دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے سختی کے ساتھ منع کیا کہ ایسا نہ کرو، اور اگر تم نہیں مانتے تو ہم تمہارا بیک آؤٹ کر دیں گے۔ تو وہ لوگ ان کو منع کرتے رہے، نہیں مانے تو انہوں نے ان سے جدائی اختیار کر لی، اور باقاعدہ ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر لی، ایک بس دروازہ اس میں چھوڑ دیا تھا جس میں ضرورت کے وقت آتے جاتے تھے، باقی دیوار قائم کر لی تھی۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو یہ کہا کرتا تھا کہ تم ان کو سمجھاؤ کہ ان کو مطلب یہ سمجھ جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کو نہ منع کرو، خود اللہ کا عذاب ان پر آئے گا اور یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ تین گروہ بن گئے، ایک نافرمانی میں مشغول ہوا، دوسرا ان کو منع کر کے بالکل اس نے بائیکاٹ کر لیا، اور تیسرے نے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جیسا اللہ ان پر عذاب نازل فرمانا چاہے۔ یہ آگے پورا واقعہ بیان ہوگا اسی مقام پر کہ پھر وہ جو نافرمان تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا، اور پھر بعد میں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، آپ ان سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے پر تھی، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جس وقت کے بارے میں حد سے بڑھتے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعَا، جس وقت ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن تیرتی ہوئی ان کے پاس آتی تھیں، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا، لا تأتیہم، تو وہ مچھلیاں ان کے پاس نہ آتی تھیں، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم آزماتے ہیں ان آزماتے تھے ان کی بحکمی کے سبب، یعنی ہم اس وجہ سے ان کو آزماتے تھے کہ وہ فاسق قوم تھی، فاجر قوم تھی، ہم ان کو بار بار آزماتے تھے تاکہ کسی طرح وہ آزمائش پر ہو سکتا ہے پورے اتر کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں، لیکن وہ ہمیشہ ناکام ہوتے رہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ کیوں تم اس قوم کو یہ نافرمانی، یہ تیسرا گروہ تھا، ایک تو تھا جو سرکشی کر رہا تھا، دوسرا جو ان کو روک رہا تھا، تیسرا جو نیوٹرل ٹائپ سے تھے کہ بھئی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اللہ خود ہی ہلاک کرے گا، اس تیسرے کا یہ قول اللہ نے بیان فرمایا، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور یاد کرو جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، تم اس قوم کو نصیحت کیوں کر رہے ہو، اللہ مہلکہم، جنہیں اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں شدید عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اب قالو، ان لوگوں نے کہا جو ان کو روک رہے تھے، معذرتا الی ربکم، دراصل ہم جو ان کو روک رہے ہیں یہ تمہارے رب کی طرف عذر پورا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں یہ نہ فرمائے کہ تم نے ان کو منع کیوں نہیں کیا تھا، اس عذر خواہی کو کے لیے مطلب ہم اس طرح ان کو روک رہے ہیں، اگر بعض اگر ٹھیک ہے نہیں بعض آتے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ یہ ڈرے، ان کو ڈر حاصل ہو جائے، اس وجہ سے ہم ان کو روک رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو انہیں برائی سے روک رہے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک عذاب کے ساتھ، بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ایک پکڑا ہم نے، یہ جو برے عذاب کے ساتھ ہم نے پکڑ لیا تھا، سخت عذاب کے ساتھ، یہ اس سبب سے تھا کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سخت برے عذاب کے ساتھ ان کی گرفت فرما لی، جو روک رہے تھے ان کو نجات دے دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب رہا ہے، جو کسی کو برائی سے روکتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے غضب سے محفوظ رہے گا، اور جو چھوڑ دے گا کسی کو کہ چھوڑو ہم کیوں تلقین کریں باوجود اس کے کہ وہ روک سکتے تھے، تو ان کی بڑی گرفت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرما سکتا ہے۔ فلما عطوا عما نهوا عنه، پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، جس کام سے منع کیا گیا تھا اسی کام میں سرکشی کے مرتکب ہوئے، قلنا، تو ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، کہ تم سب دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تمہارے رب نے حکم سنا دیا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تو یہ سنا دیا کہ ضرور قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو بھیجتا رہوں گا جو انہیں بری مار یا برا عذاب چکھائیں، یعنی یہود کے بارے میں ہے کہ جب ان یہود پر ایک عذاب نازل ہوا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی نافرمانی سے ناراض ہو کر قیامت تک کے لیے ان کو مطلب ایسا کر دیا کہ ان پر کوئی نہ کوئی مسلط ہوتا رہے گا۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب جلد عذاب بھیجنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس میں، اس واقعے میں بڑا درس ہے، اور ہمیں اس قسم کے قرآنی واقعات کو حصول درس کی نیت سے ہی سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جان بوجھ کر مشغول ہو، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا یا آخرت میں ناراضگی کی صورت میں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔